wędki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 27 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie zatwierdzili sprzedaż wsparcia logistycznego dla polskich F-35. A od września uczniowie szkół podstawowych i średnich będą mogli chodzić na zajęcia z edukacji zdrowotnej. 7 tysięcy miejsc parkingowych przygotował Radom dla widzów Air Show. Departament Stanu zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce usług i wyposażenia związanego z utrzymaniem samolotów F-35. Wartość transakcji oszacowano na prawie 2 miliardy dolarów. Kontrakt obejmie m.in. części zamienne, oprogramowanie, dokumentację techniczną, a także wsparcie inżynieryjne i logistyczne. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35A w 2020 roku. Pierwsze maszyny mają zostać przekazane w 2026, a cała dostawa powinna zakończyć się do 2030 roku. W tym tygodniu ministrowie będą pracować nad projektem przyszłorocznego budżetu. Jutro odbędzie się specjalna konferencja dotycząca projektu ustawy. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że nie spodziewa się większych problemów przy pracach nad tworzeniem budżetu. W kwestii budżetu to myślę, że najlepszym adresatem pytania jest zawsze pan minister Domański, ale ja tutaj nie przewiduję żadnych trudności czy zgrzytów. Myślę, że prace nad budżetem przebiegają harmonijnie i pan minister Domański prowadzi to w taki sposób, żeby budżet był odpowiednio skrojony. Zgodnie z konstytucją projekt ustawy budżetowej na następny rok jest przedkładany Sejmowi przez Radę Ministrów do 30 września. Sama ustawa powinna trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu. Choć jeszcze nie ma go w szkołach, to nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, budzi wiele emocji. Od września uczniowie szkół podstawowych i średnich będą mogli chodzić na zajęcia, na których dowiedzą się, jak mądrze dbać o zdrowie. Młody człowiek powinien wiedzieć, jak prowadzić zdrowy tryb życia, uważa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Ponieważ zagrożenia, które kiedyś były zagrożeniami ludzi dorosłych, stały się teraz udziałem małych dzieci. Uczeń i lider akcji uczniowskiej, 17-letni Paweł Mrozek, idzie jeszcze dalej. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważnym, a myślę, że najważniejszym przedmiotem od września w polskiej szkole. Przedmiot nie będzie obowiązkowy. Zabiegały o to środowiska prawicowe, strasząc seksualizacją dzieci. Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, pytany o to, czy zapisze swoje dzieci na edukację zdrowotną, odpowiada krótko. Rozmawiałem z żoną i nie planujemy wysyłać dzieci. Edukacja zdrowotna zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Martyna Szymczakowska, Polska Radio. Służba wojskowa w Niemczech pozostanie dobrowolna, o ile sytuacja międzynarodowa się nie zmieni. Po miesiącach dyskusji w niemieckiej koalicji chadecy i socjaldemokraci zgodzili się na treść projektu odpowiedniej ustawy. Rządowy projekt zakłada, że do każdego 18-latka zostanie wysłane zaproszenie do wojska z ankietą, którą mężczyźni będą musieli, a kobiety mogły wypełnić. Będą w niej pytania o zainteresowanie służbą i ewentualne preferencje dotyczące rodzaju wojska. Taki kształt ustawy zaproponował minister obrony Boris Pistorius z SPD. Jednym z najgłośniejszych jej przeciwników był szef dyplomacji Johann Wadephul z CDU. Jego partyjny szef, kanclerz Friedrich Merz, uciął jednak spekulacje. Jesteśmy zgodni w koalicji, że musimy wyraźnie zwiększyć liczbę żołnierzy i dokładnie to będziemy razem robić w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach. Przy czym nasza frakcja chadecka chciałaby, żeby działo się to szybciej, zaznaczył szef niemieckiego rządu. Z obecnych 180 tysięcy żołnierzy Bundeswehra ma dojść do poziomu 260 tysięcy. Dlatego chadecy chcą furtki w ustawie. Jeśli dobrowolny pobór nie przyniesie zauważalnych efektów, wróci służba obowiązkowa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 7 tysięcy miejsc parkingowych przygotował Radom dla tych, którzy w weekend wezmą udział w międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow. Organizatorzy imprezy spodziewają się 180 tysięcy gości. Samorząd zadba o porządek i zorganizuje publiczny transport. W sobotę i w niedzielę na ulicę wyjedzie 160 autobusów. Prezydent Radomia Radosław Witkowski przypomina, że to nie wszystkie obowiązki miasta. Przygotowaliśmy 30 tysięcy opasek, to z myślą o dzieciach, ale także o seniorach, którzy będą uczestniczyli w międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow. Na tych opaskach będzie można wpisywać numery kontaktowe, które w razie potrzeby będzie można wykorzystywać. Rzecznik Airshow, porucznik Marcin Helak, zapewnia, że w regulaminie imprezy wprowadzono zmiany, które ułatwią widzom oglądanie pokazów. Nie obowiązuje limit wody, jaką można wnieść na teren lotniska. Należy jednak pamiętać, by znajdowała się ona w fabrycznie zamkniętych plastikowych butelkach, których pojemność nie przekracza pół litra. Dodatkowo na lotnisku wodociągi miejskie uruchomią 5 punktów dystrybucji wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciągu dnia słonecznie na wschodzie, a na zachodzie pochmurno i tam możliwy deszcz. 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, 25 w centrum i na południu, 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski. Meldujemy się na stanowisku. Ciężko na sercu. Przyznam, dzisiejsze ciężko na sercu będzie mniej ciężki niż przez ostatnie 3 tygodnie. Będzie sporo metaliki, pojawi się Pink Floyd i nowa płyta Deftones, choć nie zabraknie klimatów ciężkich i zaskakujących. Mike Patton. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, myślałem, że to żart, że ktoś go dokleił do początkowych napisów filmu. Potem dość szybko okazuje się, że jest to najlepiej skrojony utwór do sceny, w której rodzina spokojnie jedzie autem na wakacje. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje dalej w fabule. Michael Haneke, Funny Games, jeśli ktoś nie widział tego filmu, polecam bardzo. A muzyka? Zespół Naked City, utwór Bonehead, współpraca Johna Zorna i Mike'a Pattona właśnie. No polecajek, dorzucę też album Dead Radio, wspomnianego Naked City. Choć to i Funny Games to na mocne nerwy. Trzeba mieć dobry dzień, żeby się nie umęczyć. Dlatego sięgniemy na początek po stare, dobre Black Sabbath. To znaczy Faith No More. To znaczy Black Sabbath. Wciąż Mike Patton w roli głównej. Oh, when darkness will stop to live. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And the God has struck the hour. Get busted for the sin. Satan laughing spreads his words. Oh Lord, yeah. Faith No More, War Pigs Alive, Brixton Academy 1990. Na dobry początek. Wspomniałem, że Deftones wydało w piątek nową płytę. Wspominałem. my z Adamem tutaj nawet palca nie przyłożyliśmy. Sami tak ładnie panowie z Deftones wymyślili te utwory, żeby się łączyły. Płyta nazywa się Private Music, wyszła w piątek i przed chwilą usłyszeliśmy utwory od 4 do 6, jak stoi na albumie. Dla przypomnienia, 5 lutego 2026 roku Deftones odwiedzi Atlas Arenę w Łodzi i mam nadzieję, że zagrają Knife Party. Cofamy się o 25 lat. Sharp and cruel, cut. Knife Party, Deftones, White Pony, 1990 rok. I przyznam, że te kobiece wokale do złudzenia kojarzą mi się z tym. Trasa szybkiego ruchu, pusta droga i zachód słońca w akompaniamencie The Great Gig in the Sky. Ciężko to przebić. Złośliwi powiedzą: no tak, ale przecież to jest audycja metalowa. Przyznaję, granie Floydów w audycji Ciężko na Sercu jest delikatnym rozminięciem się z tematem, ale myślę, że Floydów świadomy jest każdy, kto słucha metalu. Można ich lubić, można uwielbiać, można nie znać, nie być przekonanym, ale każdy jakoś zareaguje, kiedy usłyszy nazwę Pink Floyd. Jeśli ktoś przekonany nie jest, a przesłucha w całości następny utwór, to myślę, że spokojnie może się nazywać aspirującym Floydowcem i brać się za dyskografię. Ja bym zaczął od Division Bell chyba. W każdym razie, w maju wyszedł remaster koncertu z Pompejów z 1972 roku i ostatnio ta płyta, no, jeździ ze mną w samochodzie. Speaks Echoes, część pierwsza. Pink Floyd, Live at Pompeii Remastered 2025. Ostatnio wracając z Mazur przesłuchałem całość, ze dwa razy. Polecam bardzo, bardzo uniwersalny towarzysz drogi i nie tylko. No ale potem zrobiło się ciemno, zaczęło padać. Trzeba było włączyć sobie coś dynamiczniejszego. Włączanie płyty Ride the Lightning, kiedy akurat burza szaleje, oczywisty wybór, ale czasem takie są najlepsze. Moim zdaniem najlepsza płyta Metallica i jestem gotów się o to pokłócić. Michał Kowarski, mapapolskieradio.pl. Zapraszam do dyskusji. I jestem też gotów się pokłócić o to, że Metallica zawsze była trzymana przez prawą rękę Jamesa Hetfielda. I uwaga, teraz będzie żart dla gitarzystów. W drugim Elowo Strołęce mawiano, że Hetfield byłby w stanie zagrać Bleed Meshuggah kostkując z dołu. O gitarzystach jeszcze trochę będzie. Wiadomo, Hetfield to gitara rytmiczna, ale jak mu przychodziło nagrywać solówki, takie że aż serce rośnie. Ale też jestem daleki od stwierdzenia, że nie cenię reszty zespołu. Na przykład Jasonowi Newstedowi zawsze się po głowie dostaje, a takie fajne partie potrafił komponować.